te bouwen. Ze kijken toe en ze lachen om een grap die ze beter voor zichzelf hadden gehouden. Waar je voor stond, waar jij je leven voor zou geven. Ach, geld is geld en vriendschap is te koop. En spijt is iets voor later, en dan ben je bijna dood. Dus zeg me wie het verste pissen kan. Wie is het mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent. En wie loopt weg, wie durft het aan? Om voor een ander op te staan die hij niet kent. Wie is een echte vent? Jaren aan een toekomst bouwen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, vraag je je af hoe jij het uit kon houden. Zoveel jaar je best doen om een grap, en die vervolgens de verdomhoek in te douwen. Dus zeg me wie het verste pissen kan. Wie is het mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent. En wie loopt weg, wie durft het aan? Om voor een ander op te staan die hij niet kent. Wie is een echte vent? Prachtig uitgedrukte onzin van iemand die fantastisch liegen kan. Met kou van binnen en ogen staan op onmin. Hij doet zijn ding en ziet het als een grap om iedereen een poot uit te gaan draaien. Dus zeg me wie het verste pissen kan. Wie is het mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Zeg me wie zijn echte vent. Oh, wie loopt weg, wie durft het aan? Om voor een ander op te staan die hij niet kent. Wie is de echte vent? Op 933. Wauw, wat een fantastisch mooi liedje is dat toch ook. De echte vent, kan die nou zo laag staan? Dat is toch ongelooflijk, mensen. Nou, laat ik me daar niet de hele middag druk over maken. Maar wel een geweldig liedje. En ja, ik vind Raccoon echt een van de weinige bands die zowel in het Engels als het Nederlands fantastisch klinken. Ja, komt door die stem van die zanger. Ja, die Bart is het. Ik vind hem een van de allerbeste zangers die ik ken. Gewoon. Hij heeft ook elk woord, elke zin die hij zegt, krijgt zoveel diepte en lading. En dat is in het Engels en in het Nederlands. Dat is heel zeldzaam, vind ik. Mooi hoor. Ja, prachtig. Zo komen we straks Raccoon nog wel een paar keer tegen, denk ik. Dit was nummer 933. Zo, hartelijk welkom mensen. Wat een lijst, hè? Wat een lijst. En er komt nog zoveel aan, want volgende week ook de hele week natuurlijk nog de Dutch 1000. Het allerbeste van Nederlandse bodem. Dat is dus Nederlandstalig, Engelstalig door elkaar. Hebben jullie het foutje al ontdekt, of niet? Tenminste, als het een foutje is, of is het nog niet? Niet verklappen nog? Nee, ik verklap het niet. Nee, maar jullie hebben het, ja? Ja, we hebben het. Oké, goed. Het was straks volgend uur. Ja, volgend uur komt het klein. Oké, kijken of mensen het in de gaten hebben. Nou, kniesoor, dat is het ook natuurlijk. Laten we doorgaan met de lijst, mensen, want er komt nog zoveel aan op nummer 932 nu. Barthez! Het is wel lekker voor de vrijdagmiddag dat je ook zegt van we gaan even een klein beetje beuken. Even beuken, vind je dat lekker? Even lekker knallen gewoon. Dit is de 538 Dutch 1000. 931. Maar ik denk wel de laatste die dit heeft losgemaakt in mij. Alsof het een begin is van onderweg naar later. Soms gaan momenten nooit voorbij. Want een blik werd een lach en een lach werd een wat is je naam. En in de wacht werd een maand en ik hoop het voor eeuwig alsof jij en ik al geschreven staat. Je lijf in mijn bed, we doen dit pas net. Maar wat als je nooit meer gaat? Voor altijd was nooit mijn ding. De een kwam, de ander ging. Maar het lot bracht me toen naar jou. En daar ga ik niet tegen in. Want een blik werd een lach. En een lach werd een lach. Is je naam. Daar kom je thuis. We gaan van even aan naar nooit meer uit. Wat als ons pad hier na? Wat een lijst, die gaat echt van mensen die nog nooit van een mondharmonica gehoord hebben tot aan mensen die dat wel eens gebruiken, zeg maar. Luna en Russo voorbestemd op 931. Ik weet niet of die plek voorbestemd was. Zal niet onderwerp van de song geweest zijn, maar vooruit. 932 daarvoor, Bartes en Infected. Dit is de Dutch 1000 met Kick nu. Fietsen de doel samen, zandpatten slingen en hem. En als ik dadelijk in mijn dip ben, dan fiets ik de. Dan zijn we samen vaak op een hoor aan. In Amsterdam met alles donders kanaal. En als ik dadelijk dan de kaas zit, dan fiets ik de. Want ik wil al wieder, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de wind dan het donders mooi kan wezen. Ik wil al wieder, deur naar bij de vriend. Maar achteraf het veld, dan maak ik graag weer. Hij is zo vies en een beetje slim. Dan giet het ons vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik heb de band.

Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag. Donald Trump is blij met de aankondiging van Iran over het weer openen van de straat van Hormuz voor vrachtschepen en tankers. Door die blokkade is bij ons de benzine en diesel niet te betalen zo duur. Op de beurs is de olieprijs meteen met 10% gedaald. Nabestaanden vinden de straf voor de man die in 2024 drie mannen op straat doodschoot in Rotterdam-IJsselmonde veel te laag. Cendric S. krijgt 14 jaar en TBS. Volgens de familie staat de straf niet in verhouding tot al het verdriet wat hen is aangedaan. En het minimumloon voor jongeren van 16 tot en met 20 jaar gaat volgend jaar omhoog. Dat belde minister van Sociale Zaken. Het wettelijk minimumloon geldt vanaf 21 jaar. Voor de leeftijden daaronder is het een bepaald percentage. En dat gaat dus omhoog. Snap je het? Nee. Nou ja, je kan het nalezen op teletext. Ik lees het even nog na op teletext, ja. Henk. Ja, teletext. Ja, wij zijn nog van oude stempel, hè. Teletext. Kijken nog veel mensen op teletext. Ja, weet je wat ik heel stom vind? Je hebt tegenwoordig ook allerlei appjes voor. Maar ik kijk op zaterdagmiddag de voetbaluitslagen altijd op teletext. 8:33. Ook voor de HAC natuurlijk. Ja, daarom, zeg ik. Ja. Dus ja, dat slaat ook eigenlijk nergens op. Het kan allemaal handig, hè, maar vooruit. Henk, week 16, hè? Ja, een paar andere dingetjes van deze week. Sportschoolketen Basic Fit werd deze week gehackt. Gehackt? Gegevens van zo'n 200.000 Nederlandse klanten zijn erbij gelekt. Het fitnessbedrijf raadt klanten aan om, ja, een goede tip hoor, om toch even alert te zijn op phishingpogingen. Oh ja, phishingpogingen. Ja, dan weet je dat, ja, hè? Ja, ja. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft deze week sorry gezegd tegen een jongen omdat ze hem ten onrechte in beeld brachten als verdachte van een zware mishandeling in een discotheek, zat hij van de week. In de montage zijn twee verschillende jongens aangezien voor één persoon en als verdachte uitgezonden. Komt ook een rectificatie zowel op tv als op de site van de politie. En afgelopen februari hadden ze zo'n fout ook al een keer gemaakt. Ja, dat is natuurlijk het gevaar met als je mensen gewoon zomaar in beeld zet. Ja. Ja. Maar ja, je wilt toch een dader een keertje hebben. Ja, als je zeker weet dat het een dader is, dan heb ik er niet zo moeite mee. Maar ja, in dit geval is het wat een gehandels met die balkjes. Zet die mensen gewoon... dat mag allemaal niet. Met de privacy. Privacy, ja. Privacy, denk je. En het gaat niet zo goed, Edwin. Nee, dat hoorde ik. Met het nog best wel redelijk nieuwe gemeentehuis van Hardenberg. Ooit uitgeroepen tot het lelijkste gemeentehuis van Nederland. Oh, inderdaad, ja. En nu blijkt de knalgele gevel ook nog eens langzaam maar zeker af te brokkelen. En het zou komen door Houterot, de bouwer ontkent alle aansprakelijkheid. Ja, jij zegt ja, maar je kent het huis, het gemeentehuis niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, hoezo natuurlijk niet? Hoe vaak kom ik in Hardenberg? Een beetje interesse in je collega. Ja. Maar jij kent het wel natuurlijk. Ja, natuurlijk ken ik het. Ja. En ik moet ik heb ooit wel eens lang geleden een huis gebouwd. Toen kreeg ik te maken met de welstandscommissie. En toen kreeg je allemaal van die onzin. En toen moest het huis 3 centimeter naar links, bij wijze van spreken. Ja. En dan kunnen ze dan met 5 man over vergaderen. En dan ligt alles weer stil en allemaal gezeik. En toen dacht ik, dezezelfde welstandscommissie, die heeft dit gebouw goedgekeurd. Ja. Dit is echt een gedrocht, is het. Ja. Ik hou van de stad. Ja. Ja. Hè, ik zou er nooit weg willen, maar het is verschrikkelijk. En er zitten al die platen, allemaal gele platen, die flikken eraf en die worden vies. En het is echt... Nou, het is echt kansloos. Maar wordt niet opgeknapt dan of zo? Ja, dus er staan alleen maar containers en hekken om dat ding heen. Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik ben er niet trots op. Verder wel hoor, maar ja... Dit van binnen is het wel mooi, toch? Ja, van binnen is het heel mooi. Ja, dus Dus voor die ambtenaren, die... Die zitten goed. Ja, die zitten goed. Liggen, maar... Deze zou ik nooit maken. Nee, ik ook niet. Nee. Straks moet ik mijn rijbewijs een keer verlengen... en dan zeggen ze, joh, pleur maar lekker op je. Ja, zo is het ook. Hebben ze nog gelijk ook. Ja. Ander dingetje, anders blijft dit zo hangen, Henk. Nog één dingetje. Ja, de wegenwacht van de ANWB bestond deze week precies 80 jaar. De wegenwacht? De wegenwacht, ja, die heb je misschien nog wel eens nodig. En omdat te vieren gingen ze met ouderwetse wegenwachtautootjes en motoren de weg op. Ondertussen denkt de ANWB erover om ook drones in te gaan zetten bij pechhulp. Drones? Drones. Wat gaan die doen dan? Het staat er ook bij. Een drone haalt dan een klein onderdeel op en vliegt rechtstreeks naar de pechlocatie. En dan moet je het er zelf in zetten. Dat is wel natuurlijk, hè. Ja. Je moet opletten dat Rusland die drones niet uit de lucht schiet tegenwoordig. Dat inderdaad, ja, precies. Ja. Maar het zou wel handig zijn, maar als je het er zelf in moet zetten. Ja. Ik heb wel eens geprobeerd een koplampje te vervangen. Dat is goed tegenwoordig. Want op een gegeven moment zat ik bij de achterklep. Ik denk, waar moet dat lampje in godsnaam? Het gaat die hele auto uit elkaar halen voor een lampje. Dat is een heel goed maar het gaat natuurlijk anders. Die ANWB die komt bij jou en die komt met een lege auto. Ziet wat er kapot is, geeft de drone opdracht om het te halen. En dan, ze kunnen gewoon met minder spullen... Dat zou het zijn, denk ik. Mooi, dank voor de duidelijkheid. Zullen we even met de lijst verder gaan? Want ik zie mensen zwaaien dat we weer gaan uitlopen. Dat moeten we hebben natuurlijk. Ja. 928, André Hazes en Gerard Joling. Radio 538. 928. Zomaar een plein, zomaar een bar. zomaar wat wijn, zomaar in de war, zomaar jij die naast me zit. Ach, zomaar jij die ik zo aanbid. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren. Niet zeggen, maar alleen elkaar bekijken. Ja, echt, dat is waar ik voor wil bezwijken. Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven. Je kent me niet, toch hoor je in mijn leven. Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij. Bij me. Ik ben nu een gedicht voor jou aan het rijmen. En elke dag zit ik op jou te wachten. Van jou heb ik al slapeloze nachten. Weet niets te zeggen of uit te leggen. Sluit ik mijn ogen. Kom ik je tegen? Zou het mooi zijn als jij. Hey! Heel gek is dit. Ja, dat snap ik, ja. Mannen, denk je toch, Van Halen klinkt toch behoorlijk Amerikaans. Wat doet dat in de Dutch Duits? Dat is natuurlijk vanwege de herkomst van Eddie en Alex Van Halen. De beide broers die gitaar en drums verzorgden. Alex drums en Eddie is natuurlijk de legendarische gitarist die onlangs wilde ik zeggen, maar is ook alweer even geleden. Hij is overleden alweer. Two-hand tapping deed hij. Heeft een bijzondere techniek. Hij heeft een bijzondere techniek, ja. Met zijn linkerhand, of met zijn rechterhand tappend op de hals van de gitaar. Oh, okay. Heel bijzonder. En hij speelde natuurlijk de legendarische gitaarsolo in Beat It van Michael Jackson. Dat was hij. Dat deed hij helemaal voor niks. Heeft hij nooit een cent voor gekregen. Ze hadden met de band Van Halen afgesproken. We doen nooit dingen buiten de band om. En toen zei hij van, ja, die jongens waren op vakantie, dus ik dacht, ik doe dat even. Voor Quincy Jones heeft hij die solo in 2 takes ingespeeld en de rest is history. Oh, geweldig. Ja. Maar Van Halen dus vandaar hun Nederlandse komaf. Dat is wel een beetje ver gezocht. Dat is weer heel ver gezocht, ja. Dan kunnen we ook Shania Twain erin zetten, want dat is een nichtje van Henk Wijngaard. Dat is een nichtje van Henk Wijngaard. Oh, dat is het. De 538 Stemmenjacht. We gaan door met de Stemmenjacht. €40.000 in de koffer en Peter aan de telefoon. Hallo Peter. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Peter, ja Peter. Goedemiddag, waar vandaan? Uit Houten. Houten! U is in Houten. Goed. Ja, al weekend? Jazeker, onderweg naar huis. Oeh, heerlijk. Wat doe je voor werk? Ik ben verkoper bij een groothandel in de bouw. Groothandel in de bouw? Nou, dan hebben jullie, jullie hebben het druk, denk ik, op dit moment. Zo, echt wel. Zo. Kun je nog mensen gebruiken? Altijd. Overal, hè? Het is echt gewoon ongelooflijk. Waar je hoort, overal mensen tekort, noem maar op. En heb je goede plannen voor het weekend? Nee, nog niks bijzonders eigenlijk. We gaan het zien. Nou, misschien kan je van het weekend €40.000 kapot slaan. Dat zou lekker zijn, toch? Zou heel mooi zijn. Ja. Oké, we gaan luisteren naar de stem in de koffer voor €40.000. Wie is dit? Leuk. Ja, leuk is het zeker, maar ja. De vraag is, wie is het? Ik wil graag van jou het antwoord, Peter. Ik denk dat het zangeres Numidia is. Numidia, oké. We gaan luisteren naar de jury. Is het Numidia voor €40.000? Het antwoord is... Fout. Het is... Jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. Nou, moet je toch maar gaan pinnen. Ja, het is niet anders. Sorry, je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik wil je bedanken voor het meedoen. Dankjewel, hè. Een goede reis naar huis en een goed weekend. Komt goed. Fijn weekend. Doei, doei. Doei. 538 Stemmenjacht. Ja. Nou, volgend uur maar weer dan, hè. Zullen we doorgaan met de lijst? 926, dames en heren. Guido van der Graaf. Wie kent hem niet? Waar kwam jij opeens vandaan? Je zet me zo in vuur en vlam. Ik dacht, die laat ik nooit meer gaan. Wist niet wat me overkwam. Doe niet zo gek, doe is normaal. Doe nou eens net als iedereen. Alleen jij bent zo speciaal. Zoals jij is er geen één. Jij was op zoek naar mij. Ik weet nog wat je zei. Diep van binnen klopt er niet. Ik wilde wel, maar ik durfde niet. Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Zwaar witte zin op zoveel kussen. Waarom zou ik mijn vuur dan blussen? Dat zou me niet meer overkomen. Ik leef voortaan mijn eigen dromen. En al die zitten vol met kleuren. Mij hoor je net wat aan het zeuren. Plotseling zag ik jou staan. Ik stond meteen in vuur en vlam. Ik dacht, waar komt dat nou vandaan? Dat verlangen naar die zoen. Doe niet zo gek, doe eens normaal. Doe nou eens net als iedereen. Alleen jij bent zo speciaal. Zoals jij is er geen één. Jij was op zoek naar mij. Ik weet nog wat je zei. Diep van binnen klopt het niet. Ik wilde wel, maar ik durfde niet. Nou niet, dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Zwart-witte zit op zoveel tussen. Waarom zou ik mijn vuur nog blussen? Dat zou me niet meer overkomen. Ik leef voortaan mijn eigen dromen. En al die zitten vol met kleuren. Mij hoor je helemaal nog niet zeuren. Vandaag is het rood en oranje. Morgen de kleur. Zwart en wit aan de laars. Niemand kan mij nog vervelen. Laat laat me never meer vergelen. Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Spart niet, er zit nog zoveel tussen. Waarom zou ik mijn vuur nog blussen? Dat zou me niet meer overkomen. Ik leef voort aan mijn eigen dromen. En al die zitten vol met kleuren. Wij horen er wel nog eens zullen. De 538-Dutch-1000. 925. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling. So keep that body rocking all night. Baby, oh, we can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body? Coming in so, so hot. Loving it, non-stop. Another round, round. We double down, down. Bittersweet, bittersweet, one more shot. Let me see what you got. I want it right now, yeah. Baby, I want you so. Won't you come rock my body, body, body. Won't you come rock my body. Just breathe it in. Another rush is kicking in. Under the lights, I feel you near. I want you close, I want you here. It's in the air, it's in the air. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling. So keep that body rocking all night. Baby, oh, we can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body. Op 925 mensen. De Dutch 1000 mensen. Tot aan 6 uur hier. Voor Evers en Co. Dus 9 minuten voor 4. Aangekomen bij 924. Vinden we Anouk. Modern World. Crazy way to get your kiss. Shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad. Suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girls. You can puff them up so no bra will fit, girls. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled. And that's the hole in your head. Give you nothing but that. Hell, hell, modern world. Beautiful. I put her on a pedestal. But as you cook a triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. Is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take him home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girls, you can't compare it to love, boys.